Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Mümin Suresi 21. ayeti kerimesiyle başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz suremizin 21. ayetinde buyuruyor ki: "Evlem yesiru fil ardı feyenzuru keyfe kana akibetullezine kanu min qablihim." كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Onlar yeryüzünde hiç dolaşıp da kendilerinden önce yaşamış olan inkarcıların sonunun ne olduğunu görmezler mi? Evet. Evvelem yesiru fil ardı. Yeryüzünde gezim dolaşım. Ticari maksatla dolaşılabilir. Evet. Değişik maksatlarla kişi dolaşabilir. Akrabasını ziyaret için, bir Müslüman kardeşini ziyaret için dolaşabilir. Ayrıca bir de feyenzuru keyfe kana akibetullezine kanu min qablihim. Kişinin kendisinden önce geçen toplumların harabelerini, enkazlarını yapıp ettiklerini görmek için de dolaşması varmış. İşte Rabbimiz bu şekilde dolaşıp da sizden önce dünyada yaşayan Nemrutların, Firavunların, Ad kavminin, Semud kavminin, Lut kavminin ne olduklarını, yaşadıkları yerlerin ne hale geldiğini görmez misiniz? Onların durumlarının ne olduğuna bakmaz mısınız diyor. Evet, bakacağız, onların durumunu da göreceğiz. Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Evet, Rabbimiz onların daha güçlü olduğunu söylüyor. Kânûhum eşedde minhum kuvveten. Bizden daha güçlü, kuvvetli. İri yarı insanlar, güçlü kuvvetli insanlar, teknolojide güçlü, vücut yapısı bakımından güçlü, her yönden güçlü. Onların yaptıklarını bugün insanlar kaldıramayız diyorlar. Piramitlerin yanı başında firavunların evleri var. Blok yekpare taşlardan yapılmış. Üzeri de yekpare taşla örtülmüş. Takriben 4 metreye 6 metre ve 1 metre kalınlığında. 60-70 ton ağırlığında yekpare taş, firavunların oturdukları evin üzerine konmuş. Duvarları da yekpare taştan yapılmış. Bugün sabit vinçlerle onları kaldırma imkanı yok. Seyyar vinçler zaten kaldıramaz da sabit vinçte de kaldırma imkanı yok. Nasıl oldu da bunlar o taşları yekpare tek parça olarak oraya getirip koydular? Evet, Rabbimiz diyor ki onlar sizden daha güçlü ve kuvvetliydiler. Kânuhum eşedde minhum kuvveten. Evet, sizden güçlü ve kuvvetlidiler. Ve asaran fil ardı. Yeryüzünde daha derin izler bırakmışlardı onlar. Evet. Yeryüzünde onlar daha derin izler bırakmıştı. Yeryüzünde derin derin izler bırakmıştı. Onlar da fe ehazehumullahu bi zunubihim. Allah da onları işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdi. Allah Ad kavmini rüzgarla yakaladı. Semud kavmini bir sarsıntı, bir sayha, bir çığlık, bir sesle yakaladı. Lut kavmini yerin dibine batırdı. Nuh kavmini sular içerisinde boğarak tufanla yok etti. Evet, değişik şekillerde Allah gönderiyor ordularını. Çünkü yerlerin göklerin orduları Allah'ındır. Dilerse dilediği topluma ordusunun birini gönderiyor ve yok ediveriyor. 14 asır önce Yemen'den bir ordu geliyor. 60 bin kişilik bir ordu. İçerisinde tank diyebileceğimiz filler de var. Niye geliyor? Kabe'yi yıkmaya geliyor. O gün Mekke'de bu ordunun karşısına çıkabilecek askeri güç, silah ve teçhizat yok. Ama Allah bir ordu gönderiyor. Kuşlar ordusu. Sürü sürü kuşlar gönderiyor. Her kuşun gagasında bir, ayaklarında da iki tane mermi var. Bomba var. Nohuttan biraz küçük, mercimekten biraz büyük. Netice 60 bin kişilik ordu yok ediliveriyor, bitiyor iş. Allah işledikleri günahlardan, yaptıkları işlerden dolayı onları yakalayıverdi. İşte Ad kavmini rüzgarla yakaladı. Semud kavmini bir sarsıntı, bir sayhayla yakaladı. Lut kavmini yerin dibine batırmakla yakaladı. Nuh kavmini sularla, tufanla yakaladı. Firavunu da yine Kızıldeniz'de açtığı kuru yola getirip suları kavuşturmak suretiyle onu da boğdu, yok etti. Dolayısıyla sizden daha güçlü, kuvvetliydiler. Yeryüzünde sizden daha derin izler bırakmışlardı. Yeryüzünün yedi harikası bilmem nesi insanlar, geçmişteki insanların yapıp ettiklerini büyük iş mi gibi gösteriyor. Harika olarak gösteriyorlar. Ne demek bu? Onlar bizden daha güçlü ve kuvvetliydiler. Yeryüzüne daha derin izler bırakmışlardı onlar. Ama فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ Allah onları günahlarından dolayı, peygambere itaat etmemelerinden, Allah'ın sistemini benimsememelerinden dolayı yakalayıverdi de ve o zaman kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir kimse de bulamadılar. Evet. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ Allah'ın bu azabına karşı ne sigorta şirketleri korudu onları, ne onların koruyucu durumunda olan başları, reisleri, amirleri, yetkilileri, otoriteyi elinde tutanları, hiçbiri kendisini kurtaramadı. Bir başkasını da kurtarma imkanı zaten yoktu. Allah'tan başka onları kurtaracak kimse yoktu. Allah da o gün onlara azabını murad etti ve onları kurtarmadı. 22. ayet. Zalike bi ennehum kanet te'tihim rusuluhum bil bayyinat fekferu feahazahumullah innehu kaviyyun şedidul ikab. Bu böyledir. Çünkü kendi peygamberleri onlara apaçık belgelerle, kesin delillerle gelirdi de onu inkar ederlerdi. Evet. Gerçek bu, Allah her dönemdeki kafirlere peygamber göndermiş. Peygamberler onlara mucizeleriyle, Allah'ın gönderdiği vahiyle, belgeleriyle, bilgileriyle gelmişler ama fekeferu. Hepsi kafirlik yapmışlar. İnanmamışlar, reddetmişler, inkar etmişler. Peygamberi de getirdiği vahiy de inkar etmişler de feahazahumullah. Bu yüzden Allah onları tutup yakalayıvermiş. Değişik felaketleriyle, değişik ordularıyla Allah onları yakalayarak tarih sayfalarından onların nesline son vermiş ve onların işini bitirmiş. İnnehu kaviyyun şedidul ikab. Çünkü Allah çok kuvvetlidir, güçlüdür, ceza vermekte de pek şiddetlidir. Bugünkü kafirler de biliyor bunu. Dünkü kafirler de biliyordu. İnnehu kaviyyun şedidul ikab. Allah çok kuvvetlidir, güçlüdür, ceza vermekte de pek şiddetlidir. Evet, Allah bu gücüyle, bu kuvvetiyle, Müslümanların eliyle çağdaş kafirlere de bir tokat atacaktır inşallah. Bugün gücüyle, kuvvetiyle, teknolojisiyle, topuyla, tüfeğiyle, silahıyla, tankıyla Müslümanlara eziyet eden Afganistan'da, Filistin'de, Irak'ta, Keşmir'de, dünyanın değişik bölgelerinde güç bizdedir, silah bizdedir diyerek Müslüman kanı akıtanlara da Allah inşallah mutlaka gücüyle, kuvvetiyle yetişecek ve Müslümanların eliyle onlara bir tokat atacaktır. Bekliyoruz bu günleri. İnnehu kaviyyun şedidul ikab. Evet, o Allah çok kuvvetlidir. Gücüne hiçbir güç erişemez ve ceza vermekte de o Allah çok şiddetlidir. Cezalarını verecektir. Vermiş durumda zaten. Irak'taki Amerikan ve İngiliz askerlerinin hepsi sıkıntıda, streste, bunalımda, kafayı üşüten memleketine gidiyor. Askerlik falan istemem ben diyor. Komutanları da aynı şekilde. Hepsi sıkıntıda. Bu dünyadaki sıkıntıları bu. İnşallah Müslümanların gözleriyle görebileceği bir sıkıntı da başlarına gelir. Ahiretteki sıkıntıları cehennem zaten o fazladan olarak verilecek onlara. Bu dünyada bunlar huzursuz, stres içerisinde, bunalım içerisinde ve sıkıntı içerisindeler. Orada da zaten azapla baş başa kalacaklar. 23. ayet. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ Biz Musa'yı mesajlarımızla, vahyimizle ve bizden aldığı apaçık bir yetkiyle peygamber olarak gönderdik. Binlerce sene önce Firavun'un hükümran olduğu Mısır'a Allah Musa'yı peygamber olarak gönderiyor. Belgeleri var, elinde mucizeleri var ve vahiy ile desteklendiğine dair, peygamber olduğuna dair kanıtları var. Allah bu şekilde göndermiş onu. Nereye? İlâ Firavne ve Hamane ve Karune. O günkü üçlü, sayacak ayağı diyebileceğimiz üçlü ekibe göndermiş. Firavun siyasi lider. Haman o günkü otoritenin başı. Yani birine başbakan, birine cumhurbaşkanı, birine senato başkanı, birine meclis başkanı diyebiliriz. Ayrıca Üçüncü olarak da Karun'a. Karun da ekonominin başı. Evet, holdinglerin başı. Maliye Bakanı durumunda olan üçüncü kişi. Rabbimiz Musa'yı o günkü üç sayacak ayağı diyebileceğimiz siyasi lider, ekonomik lider ve değişik bir lider konumunda olan Firavun'a, Haman'a ve Karun'a göndermiş. Onlara peygamber olarak, elçi olarak göndermiş. Fakat onlar ne demişler? Fekalu sahirun kezzab. O bir büyücüdür, o bir yalancıdır demişlerdi. Evet, Musa'nın sihirbaz olduğunu, Musa'nın büyücü olduğunu, Musa'nın yalancı olduğunu kabul etmişler ve halkı da bu şekilde aldatmak için o bir yalancıdır, o bir büyücüdür diyerek ondan insanları uzaklaştırmaya çalışmışlar. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا اَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ. Musa onlara bizden aldığı gerçekleri getirdiğinde dediler ki, o günkü kanun koyucu makamında olan Firavun ve Haman dedi ki, onlarla beraber inananların kadınlarını sağ bırakıp oğullarını öldürün. İsrail oğullarının Müslümanız diyenlerin nesli çoğalmasın. Aramızda Müslümanlar çoğalmasın. İleride başımıza büyük bir felaket getirebilirler. Şu andan itibaren ne kadar çocuk doğarsa İsrail oğullarından onların oğlan çocuklarını öldürün, nesillerini böylece yok etmeye çalışalım diye plan kurdular. Planları böyleydi. Tüm oğlan çocuklarını öldürecekler. Dolayısıyla İsrail oğullarının nüfusu azalacak. Diğerleri de ölünce kadınlardan da zaten çocuk olmayacağı için nüfus artımı olmayacak, planı böyle kurdular. Ama gerçekten Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin hile ve düzenleri her zaman boş ve neticesizdir. Yüzlerce çocuğu, yavrucağı öldürdüler. Yüzlerce Musa'yı öldürdüler. Allah da öldürmeyecekleri Musa'yı kendi sarayında besletti ve büyüttü. Evet, bu Musa senin başına bela olacak. Bu Musa ileride sana peygamber olarak gönderilecek. Buyur, sarayında sen büyüt diye Musa'yı sarayında büyüttürdü Allah Firavun'u. Farkında değil. Kendi başına gelecek musibeti kendi sarayında beslediğinin farkında değil. Plan ve programı Allah yaptı da ondan. Kendi plan ve programları bunların daima boş ve neticesizdir. وَمَا كَيْدُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ. Amerika'nın yaptığı tuzak da boş ve neticesizdir. İngiliz'in yaptığı da aynı. Tüm kafirlerin yaptığı tuzaklar da boş ve neticesizdir. Mutlaka Allah'ın yaptığı plan ve program onların tuzaklarını bozmasıyla ortaya çıkarttığı yeni sistem gerçekleşecektir. Onların planı ise atıl vaziyette kalacaktır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek için 40 tane eşkıyayı evinin etrafına çepeçevre kuşattılar. Çıkarken 40 tane kılıç darbesiyle peygamberimiz öldürülecekti. Plan ve programı o günkü Mekke devleti öyle yapmıştı. Allah da bir plan ve program yaptı. Peygamberimiz Yasin suresini okuyarak o 40 kişinin arasından çıktı gitti Ebu Bekir'in evine. Oradan da saklandıkları mağaraya kadar gittiler. Hani öldürecekti 40 kişiyi? Allah onlara göstermedi bile. Hiçbiri çıktığını dahi göremedi. Allah dilerse 40 kişinin gözünü kör eder ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı onların arasından çıkarır. Hicret edeceği arkadaşı Ebu Bekir'in evine, oradan da saklandıkları mağaraya kadar götürür. Hiçbiri de farkına varamazlar. Plan ve programı Allah yapıyorsa, kafirlerin yaptığı tüm plan ve programlar yok olmaya, atıl olmaya, batıl olmaya mahkumdur. Çünkü Rabbimiz en doğru sözü söyler. وَمَا كَيْدُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ. Kafirlerin, inanmayanların, inançsızların, İngilizlerin, Amerikalıların tüm plan ve tuzakları, tüm yaptıkları ettikleri her şey boş ve neticesizdir. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ د۪ينَكُمْ اَوْ اَنْ يُصْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادِ. Firavun dedi ki, Firavun meydan okuyor, hava atıyor. Elinde her güç var ya, askeri güç var, silah gücü var, her şey elinde. Musa kendi başına, yanında bir kardeşi Harun var, başka kimsesi yok. Bir avuç da Müslüman var, onlara inanan, onun dışında kimse yok. Meydan okuyor güya, büyüklüğünü, gücünü, kuvvetini ortaya koymak için. Dedi ki Firavun, bırakın beni Musa'yı öldüreyim. Zaten tutan yok ki seni. Hiç kimse tutmuyor ki seni, serbestsin. İstediğin şekilde öldürebilirsin. Ama hani bazen öldüremeyecek kişi, bırakın beni, salın beni de şu karşımdakini öldüreyim der ya, birkaç kişi tutuyorsa hava atar. İşte Firavun da böyle hava atıyor. Zeruni, bırakın beni. Zaten kim tutuyor ki seni? Kim bağladı ki seni buraya? Git öldüreceksen öldür. Zeruni, bırakın beni. Aktul Musa, Musa'yı öldüreyim ben. Vel yed'u Rabbe, o da Rabbine yalvarsın bakalım. Rabbi onu benim elimden kurtaracak mı? Hava atıyor. Zaten seni bağlayan yok. Sen koltuğuna bağlı değilsin. Çevrendeki insanlar aman ha Musa'yı öldürme falan da demiyorlar. Seni tuttukları da yok. Git öldüreceksen öldür. Hava atma. Toplumu bu şekilde beyin yıkama faaliyetiyle değiştirmeye çalışıyor güya Firavun. Ve diyor ki arkasından inni ehafu en yubeddile dinekum ev en yushira fil ardil fesad. Dikkat edin, ben onun dininizi, hayat tarzınızı değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum. Korktuğu nedir? Firavun'un hayat tarzını değiştirip İslam hayat tarzını getirecek. Korktuğu bu. Bugünkü kafir düzenlerin de hepsi bundan korkuyor. Müslümanlar bir araya gelirlerse, Müslümanlar birlikte olurlarsa, İslam'ı, şeriatı yeryüzüne hakim kılarlar, bizim otoritemiz, saltanatımız yok olur gider. İşte Firavun da bu şekilde söylüyor. Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim. Zaten tutan yok ki, öldür de görelim bakalım. Gücün varsa öldür bakalım. Allah onu destekliyor. Allah onu koruyor, sen onu öldüremezsin. Bu gerçeği kendi de biliyor. Ama hava atmak için, Zeruni aktul Musa. Salın beni, bırakın beni de onu öldüreyim diyor. Ve neticede kusacağını kusuyor. Söyleyeceğini söylüyor. Söylemek istediği bu. İnni ehafu en yubeddile dinekum ev en yushira fil ardil fesad. Sizin dininizi, hayat tarzınızı değiştirecek. Firavun kanunlarını yeryüzünden kaldıracak, İslam kanunlarını getirecek. İnsanların koyduğu kanunları kaldırıp Allah'ın kanununu ortaya koyacak bu ve yeryüzünde de bozgunculuk çıkaracak. Ben bundan korkuyorum. Endişem budur dedi. Bugünkü Amerika'da aynı endişede. Afganistan'a saldıran, Irak'a saldıran, İran'a saldırmayı planlayan ve yeryüzündeki mustazaf durumunda olan İslam ülkelerinde saldırı planlayan Amerika'nın korkusu da bu. Müslümanlar bir araya gelirse, yeryüzünde şeriatı hakim kılarlarsa bizim düzenlerimiz yok olur, mahvolur diye korkuyorlar ve bunun için savaş açıyorlar. Bunun için işgalci faaliyetlerin içerisine giriyorlar. İşte Firavun da aynısını söylemiş. Binlerce sene önce. İnni yakafu en yübeddile dinekum. Sizin hayat tarzınızı Firavun'un koyduğu kanunları değiştirip Allah'ın kanunlarını ortaya koyacaktır. Ev en yusra fil arzul fesad ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak. Benim karşıma çıkacak. Benim putlarımın karşısına çıkacak ve tek ilah inancını ortaya koyacaktır diye endişesini ortaya koyduğu Firavun o gün. Toplumun da beynini bu şekilde yıkamaya çalışıyor. Evet, 27. ayet. Ve kâle Musa inni yeğustu bi rabbi ve rabbikum min kulli mütekebbirin la yu'minu bi yevmel hisâb. Buna karşılık Musa da dedi ki, ben hesap gününe inanmayan, her kibirlinin şerrinden benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Evet. Musa aleyhisselam Allah'ın emrine göre dua ederek böyle diyor. İnni uztu bi Rabbi ve Rabbiküm min kulli mütekebbirim. Ben hesap gününe inanmayan, her kibirli firavunun, firavunlaşan kimselerin şerrinden benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Bitti. Firavunu da yaratan, Musa'yı da yaratan Allah'a sığınıyor Musa. Firavun'un hayatını tanzim eden, onun damarlarındaki kanı da yaratan Allah'a sığınıyor, kendisini de yaratan Allah'a sığınıyor. Herkesin Rabbi o. Her şeyin Rabbi o. Evet. İşi garantiye ve sağlama alıyor. Evet. Benim sigortam Allah tarafından yapılmıştır ey Firavun. Ne yaparsan yap, öldür de görelim bakalım diye meydan okuyor o gün kendi başına. Yanında bir abisi var, başka kimsesi yok. Ama yapacağı bir şey yok. Gerçekten Musa'nın Allah'ın gönderdiği peygamber olduğunu biliyor ve ona yaklaşamıyor, ona bir şey diyemiyor. Evet, 50, 60, 70 kadar sihirbazı el ve ayaklarını çapraz vari kestirerek yok ediyor ama Musa'ya bir şey yapamıyor o günkü firavun. Bugünkü firavunlar da aynı. Korkuyorlar. Müslümanım diyenden korkuyor. Evet. Tekerlekli sandalyede giden bir Müslümanı füzeyle öldürüyor. Niye? Silah tutamaz. Yapacağı hiçbir şey yok. Ama kafası var ya diyor. Onun diyor beyni ve kafası Müslümanlara yön verecek. Müslümanlara hayat tarzını nasıl yapacaklarını, nasıl edeceklerini öğretecek diye o beyinleri yok etmeye çalışıyor kafir. Evet. Musa da benim de sizinle Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Kendimi garantiye aldım. Sigortalattım. Sen bana bir şey yapamazsın diye dua etti. Evet. Mümin suresini okuyoruz. Evet. 28. ayette de müminden bahsediliyor. Ve kâle racülün müminün min âli firavne yektümü imanehu etektulûne racülen en yekûle rabbiyallah وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَاِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَاِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذ۪ي يَعِدُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. Evet, 28. ayet-i kerimede bakınız Allah ne buyuruyor. Ben Musa'yı öldüreceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye hava atıyordu. Musa da ben Allah'a sığındım. Ona tevekkül ettim. Sigortamı Allah'a yaptırdım. Hiçbir şey yapamazsın dedi. O anda inancını o güne kadar gizlemiş olan Firavun ailesinden bir mümin şöyle haykırdı. Saraydaki biri, Firavun'un hanedanından biri, Firavun'un ailesinden biri şöyle haykırdı. Rabbim Allah'tır dediği için bu adamı mı öldüreceksiniz? Bu Musa'yı mı öldürmeye kalktın sen? Ne oluyor sana? Niye öldürüyorsun? Rabbim Allah'tır diyor. Beni yaratan Allah'tır. Başka Rab, ilah tanımam ben diyor. O yüzden mi bunu öldüreceksiniz? Oysa o size Rabbinizden açık belgeler, kesin deliller getirmiştir. Peygamber olduğunu iddia ediyor. Mucizesini gösteriyor. Dolayısıyla siz ondan ne istiyorsunuz? O size peygamber olduğunun kanıtını, belgesini, delilini getirmiştir. Eğer o bir yalancı ise yalanı kendi aleyhine dönecektir. Sahtekarsa Allah onun cezasını verecektir. Ama doğru sözlü biri ise ona inanmanız gerekir diye Firavun'un ailesinden, sarayından ima eden biri bu şekilde haykırdı. Musa'ya destekçi oldu ve bu şekilde doğruyu söyledi. Ama o peygamber olduğunu iddia eden Musa, gerçeği söylüyorsa sizi uyardığı azabın bir kısmı başınıza gelecek. Çünkü Allah ölçüyü taşıran ve çok yalan söyleyeni hidayete eriştirmez. Böyle söyledi. Böyle anlattı. O mümin kişi Musa'yı destekler mahiyette. O imanlı kişi gerçekten böylece söyledi. Ve devam ediyor 29. ayet-i kerimeyle. Ya kavmi lekumul mulkul yevme zahirine fil ardı. Ve men yansuruna min be'sillah inca'ena. Evet. Ey kavmim, ey toplumum, ey Firavun ve çevresindekiler, Musa'nın peygamber olarak gönderildiği Firavun, Haman ve Karun, evet, Maliye Bakanı, Devlet Bakanı, Başbakan durumunda olan insanlar, bugün hükümranlık sizindir, saltanat sizindir ve yeryüzünün en güçlüsü sizlersiniz. Elinizdeki silahla, tüfekle, elinizdeki alet ve edevatla güçlü olduğunuzu ortaya koyuyorsunuz. Fakat Allah'ın cezası başımıza gelirse bizi ondan kim kurtaracak? Bu Musa'nın Rabbi Allah bir felaket gönderirse bize, bizi ondan kim kurtaracak? Bugün saltanat otorite elinizde ama önceki toplumlarda olduğu gibi Allah değişik bir ordusunu gönderirse, bizim başımıza bir felaket gönderirse, Bizi yok ediverirse femen yansuruna min be'sillahi inca'ena. Evet, öyle bir şey başımıza gelirse bizi kim kurtaracak bundan? Evet, Musa'ya destekçi olarak bu mümin kimse böyle söyleyince Firavun hemen ortaya çıktı. Kâle Firavunu, mâ urîküm illâ mâ erâ ve mâ ehdîküm illâ sebîlel reşâd. Ben size ancak doğru gördüğümü gösteriyorum. Ve ben sizi ancak doğru yola götürüyor ve o yola çağırıyorum. Mümin kişi doğru yola çağırıyordu. Onun doğru yola çağırdığını herkes de biliyordu. Ama Firavun onun sözünün üzerine bu sözü ilave etmek suretiyle benim çağırdığım doğrudur. Gelin ben size doğru yolu gösteriyorum diyerek insanları yine kendi yoluna devam etmelerini istedi. Devam ediyor. İnanan adamın anlatması, inanan adamın durumu, inanan adamın o andaki sözleri devam ediyor. وَقَالَ الَّذ۪ي آمَنَ يَا قَوْمِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِسْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ. O inanan adam, o Firavun ailesinden inanan kimse, ey kavmim diye haykırdı. Ben peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün azabına uğrayacaksınız diye korkuyorum. Ad kavminin başına gelenler, Semud kavminin başına gelenler, Nuh toplumunun başına gelenler, Lut toplumunun başına gelenler sizin başınıza da gelecektir diye korkuyorum. Böyle bir endişem var benim. Dikkat edin. Misle de'bi kavmi Nuhin ve Adin ve Semude vellezine min ba'dihim ve mallahu yuridu zulmen lil ibad. Nuh kavmi nereye gitti? Yerden sular fışkırdı. Gökten yağmurlar yağdı. Gemiye binen Müslümanların dışında ne kadar insan varsa hepsi tufanla yok oldu gitti. Ad kavmi bir rüzgarla yok edildi. Semud kavmi yine bir sarsıntı, bir sayhayla, bir depremle yok edildi gitti. Evet, onlar ve onlardan sonrakiler de olduğu gibi. Bu toplumlar nereye gitti? Nasıl bir felaketle yok edildiler? Dikkat edin onlara. Dolayısıyla وَمَاللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمَ لِلْعِبَادِ. Allah kullarına zulmetmeyi istemez. Allah kullarına zulmetmez. Dolayısıyla onlar nereye gitti? Dikkat edin. Peygamberleri nasıl kurtuldu da o insanlar nasıl helak oldular? Bakın. Devam ediyor. O inanan kimsenin haykırması, duyurması, ikaz etmesi, hatırlatması ve Musa aleyhisselama destek çıkması. وَيَا قَوْمِ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَاتِ. Ey kavmim, ben o boşuna bağırışıp çağrışacağınız kıyamet günündeki halinizden de korkuyorum. Evet, bugün değişik bir felaketle sesiniz çıkmayacak. Hemen anında canınızı vereceksiniz ama kıyamet günü o cehennem karşısında, o büyük azabın karşısında başınıza gelecek o büyük felaketten ben korkuyorum. Evet, 33. ayet. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِر۪ينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. O gün arkanızı dönüp kaçmak istersiniz ama sizi Allah'ın azabından kurtaracak kimse yoktur. Allah kimin hayat programına bu yol sapıklıktır, bu yolun sonu cehennemdir derse, onun hidayette olduğunu ve cennete gireceğini söyleyecek kimse yoktur. Zaten olsa da bir şey fark etmez ki. Evet, öyle bir kıyamet günü gelecek ve o gün cehennemi boylayacaksınız. Gelin, hayat programını Allah'ın gönderdiğine göre ayarlayın. Hayat tarzınızı Allah'ın gönderdiğine göre ayarlayın ki doğruyu bulanlardan ve bilenlerden olasınız. 34. ayet. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَسَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَزَالَكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. Ve andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık delillerle gelmişti de size getirdiği şey hakkında bir türlü şüpheden kurtulamamıştınız. Ben şimdi Musa olarak geldim size. Önceden Yusuf da gelmişti size. Ama size şeytan değişik şekillerde yolundan çıkarmak için gayret ediyor. Siz de Yusuf'un getirdiği belgeleri inanmamak suretiyle şüpheden kurtulamamıştınız. Sonunda o vefat edince değerini anlayıp dediniz ki, evet, Yusuf vefat edince dediniz ki, bundan sonra Allah başka peygamber göndermez. Allah vahyine karşı şüpheye düşenleri ve ölçüyü taşıranları böylece sapıtır. Allah başka peygamber göndermez dediniz. Ne biliyorsunuz? Bu sizin elinizde mi? Peygamber gönderme yetkisi sizde mi? Nasıl söyleyebiliyorsunuz bunu? Ama o gün de siz hainlik ettiniz bir peygambere karşı. Bugün de bana hainlik etmeyin. Ben Allah'ın peygamberiyim. Ben Musa'yım. Bu da benim mucizemdir. Benim mucizemi görerek bana inanın dedi. Bu şekilde geçmişten de misal verdi. 35. ayet. اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلُّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. Evet, 35. ayeti de Rabbimiz buyurur ki, onlar ki Allah'ın ayetleri konusunda kendilerine gelmiş bir delil bulunmaksızın mücadele edip dururlar. Mücadele ediyor Allah'ın ayetlerine karşı. Allah ahkamını göndermiş. 14 asır önce göndermiş, kıyamete kadar devam edecek. İnsanların her türlü ihtiyacına cevap verecek kanun maddeleri bu Kur'an'da var. Zaman değişecek. 20. asır, 21. asır olmadı, 50. asır. Ne olursa olsun. Allah insanların durumunu ve ihtiyacını bildiği için gönderdiği kitap insanların ihtiyacını her dönemde, her sezonda, her asırda, her zamanda mutlaka yerine getirecektir. Her asırda onların ihtiyacını karşılayacaktır. Ama buna rağmen her dönemde kafirler, her dönemde münafıklar, her dönemde Allah peygamber tanımazlar, firavunlar ve nemrutlar ellerinde bir delil bulunmaksızın Allah'ın ayetleri konusunda mücadele edip dururlar. Kimileri değişik şekillerde isyan eder. Kimileri değişik şekillerde teklifte bulunur. Evet, o koca münafık, o koca kafir Kur'an'dan 300-500 kadar ayetin çıkarılmasını istiyor, teklif ediyor. Bunlar çıkarılırsa hayat tarzı ve anayası olarak bu Kur'an insanların hayatında uygulanabilir diyor. Sen kimsin? Necisin sen? Nasıl böyle bir teklifte bulunursun sen? Mümkün değil. Ama kafir kafirliğini yapıyor. İşte Rabbimiz bu ayette bu belgeyi bize bildiriyor. Her dönemde kafirler, her dönemde münafıklar, her dönemde Allah peygamber tanımazlar. Ellerine kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleriyle mücadele edip dururlar. Bu Allah katında da iman edenler yanında da büyük fikir öfke sebebidir. İman eden kimse öfkelenir buna. Sen kimsin ey Mekke münafık? Kalkıp da böyle bir teklifte bulunuyorsun. Sen nesin? Pörsümüş kafir. Yıpranmış kafir. Sana ne oluyor da böyle bir şeyde bulunuyorsun? Evet, bu Müslümanlar nazarında, iman ettim diyenler nazarında büyük bir öfke sebebidir. Kafir ve münafık ne derse desin diyemez. Onun dediğine mutlaka öfkelenecek. Ona Allah büyük bir bela versin diyecek. O geberip gidince de elhamdülillah diyerek secdeye kapanacak Müslüman. Yeryüzünde bir kafir, bir Allah düşmanı ölürse Müslüman elhamdülillah diyecek. Yeryüzünde kafirin biri Allah'a, Allah'ın sistemine ve Müslümanlara karşı alay eder tarzda bir şey söylerse Müslüman ona öfkelenecek. Gücü yeterse öldürecek. Yetmezse öfkesini yutacak. İmanı neyse ona göre hareket tarzını belirleyecek. Dolayısıyla Müslümanın durumu bu. Kafirler her dönemde ve her zamanda kendilerine gelen Allah'ın ayetleriyle ellerine bir delil bulunmaksızın mücadele edip dururlar. Bu Allah katında da iman edenler yanında da büyük bir öfke sebebidir. Allah da kızıyor bu işe, müminler de kızarlar bu işe. İşte Allah her kibirli ve zorbanın kalbini böylece mühürler. Kalbi mühürlenmiş, İslam'a yanaşmıyor. İslam'ın aleyhinde hala konuşuyor. İslam'ın anayasasının içindeki 300-500 maddenin kaldırılmasını istiyor koca kafir. Evet, 36. ayet. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ. Evet. Gücü var ya, kuvveti var ya, saltanatı var ya, maliye bakanı var ya, Firavun diyor ki, ey Haman, ey devlet bakanım, bu şekilde sesleniyor, meydan okuyor, toplumun kafasını, beynini yıkamak için, kendisinin güçlü olduğunu göstermek için ortaya bu şekilde bir sesle çıkıyor. Bana yüksek bir kule yap ki böylece göklerin kapı ve yollarına erişebilirim. Tuğla fabrikaları kur. Yaptığın tuğla fabrikalarına iman edeceğin tuğlalarla öyle bir kule inşa et ki o kuleye ben çıkayım da bu Musa'nın Rabbi neredeymiş bir bakayım. Görebilirsek görürüz, göremezsek zaten yoktur demek suretiyle gücünü ortaya koyuyor. Dünyaya kule diktiriyor. Evet, güçsüzler, acizler ve zayıflar kendilerini güçlü göstermek için kule dikerler. İkiz kule derler adına. Değişik kule derler adına. Evet, bugün de güçsüzler ve zalimler adına kule diyorlar. Adına gökdelen diyorlar. Neresi gökdelen bunun canım? 30 kat, 40 kat, 50 kat, 100 kat yapıyor adına gökdelen diyor. Yani senin yaptığın 100 kat olsa bugün, hadi 120 kat oldu, 3'er metreden hesap etsen ne yapar? 360 metre. Dağların boyunu bir ölç bakalım. 3000 metre, 5000 metre dağlar var. Senin gökdelenin nerede kaldı o dağın yanında? Allah'ın gücü karşısında senin gökdelenin kibritleri üst üste kaymak gibi oluverdi, bitti. Kibritleri üst üste kaymak nasılsa senin gökdelen de o dağların yanında o gibi oluverdi. Ama insanlar yeryüzünde kendi güçlerini göstermek için gökdelenler dikiyor, kuleler dikiyor, ikiz kuleler dikiyor. İşte o günde Firavun emir vermiş Maliye Bakanı durumunda olan veya Devlet Bakanı durumunda olan Haman'a. Evet, demiş ki ya Haman'u ibnili sarhan lealli ebluğul esbab. Bana bir kule yap. Tuğla fabrikalarını kur, tuğlaları imal et. Bu tuğlalarla yüksek bir kule yap. Evet, ben de oraya çıkayım da bu Musa'nın Rabbini bulayım, göreyim, öldüreyim. Esbâbe semâvâti. Evet, fettali'a ilâ ilâhi Musa ve inni le'azunnuhu kâzibâ. Diyor ki, göklere ulaşmanın araçlarına belki bu yolla yükselirim. Musa'nın tanrısına yükselip çıkarım. Onu orada görürüm veya görmem. Zaten yoktur ama ben gücümü ortaya koyayım, kulemi ortaya dikmiş olayım dedi. وَكَزَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ. Böylece Firavun'a yaptığı kötülükler güzel göründü. Her kafir yaptığını güzel görüyor. Her inanmayan, her güçlüyüm diyen yaptığını güzel görüyor bugün. Yaptığını güzel gördü. Yaptığı kendisine güzel görüldü. وَسُدَّ عَنِ السَّب۪يلِ. Ve böylece doğru yoldan alıkonuldu. Benim dedi, güçlü benim. Kuleleri ben yaparım. Evet, binaları ben dikerim. Herkesin binasından üstündür, yüksektir. Şehrin içerisine girince ilk göze çarpan benim diktiğim kuledir. Firavunlar böyle diyor. Firavun yolunda gidenler de aynısını diyor. Böylece yaptığı iş kendisine güzel göründü. Koskoca dağların yanında benim gökdelenim nedir ki? Kibrit kutusunu dikey koymak gibi bir şeydir. Ama buna rağmen gökdelen diyor, insanları aldatıyor, insanları avutuyor, kendisinin büyüklüğünü ortaya koyuyor ve böylece de vasudde anissebil, doğru yoldan alıkondu, yamuk yolların içerisine giriverdi. Vama keydu firavne illa fi tebab. Firavunun düzeni ve tuzağı tamamen boşa çıktı. Çağdaş firavunların düzenleri ve tuzakları da daima boşa çıkıyor ve çıkacaktır. Ey müminler, ey inananlar, ey inandım diyenler, zannetmeyin ki bunların bu zulmü baki kalacak, devamlı kalacak. Mutlaka bunlar da zulümleriyle yok olup gidecekler. Nasıl ki Firavun'un düzeni tamamen boşa çıktı, tüm ordularıyla birlikte Kızıldeniz'de yok olduysa, çağdaş ve muasır zalimler de aynı şekilde bir gün yok olacaklar, bir gün tarih sayfalarına silinip bitecekler. Böylece bugünkü dersimizde de Mü'min suremizin 37. ayeti kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 38. ayeti kerimeden itibaren Mü'min suremize devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Rabbimiz göz açıp kapayacak kadar zaman bile olsa nefsimize ve şeytana bizleri uydurmaya. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.